Rimi L10S Ultra za 2499 zł, a w 40 ratach tylko 63 zł miesięcznie. Promocja ratalna na wybrany asortyment do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 września, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Są ludzie, których zastąpić się nie da. Odeszła wybitna dziennikarka Katarzyna Stoparczyk. Z jej audycji biło ciepło, bo taka była. Świat też potrafi być bardzo, bardzo jaki? Szczęśliwy? Pewnie! I piękny! Pierwszy miesiąc urzędowania nowego prezydenta oceniali politycy w śniadaniu w Trójce. Cała Polska czyta dzieła mistrza z Czarnolasu. Za 2 godziny startuje Narodowe Czytanie. Rozwiane blond włosy, emanujące ciepło i nieustający uśmiech. Mimo wszystko, taką ją zapamiętamy. Kasia Stoparczyk zginęła tragicznie w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Swoją działalność twórczą i dziennikarską kierowała przede wszystkim do najmłodszych, z kolei w dorosłych. Szukała pięknych cech dziecka. To fragment rozmowy Kasi z Ireną Santor. Gdybyśmy teraz przyłożyły ucho do drzwi pani rodzinnego domu, co byśmy usłyszały? Ach, no rzeczywiście, wtedy śpiewałam ochoczo. Chodziłam, wie, dzień dobry, czy mogę zaśpiewać? Czy to było to? Świeci księżyc, słońce grzeje, do kochania tak. Serce mdleje, tak? Tak, tak? A niech mdleje bez litości, do kochania nie ma złości. No piękny ten. 18 zwrotek mała Irenka, która chodziła, śpiewała i dostawała co jej. Naszą koleżankę wspomina prowadząca Bez uników oraz Śniadanie w Trójce Renata Gruchal. Poznałam Kasię ponad 20 lat temu, kiedy zaczynałam pracę w Radiu Wrocław i zastanawiałam się, co ona będzie robić. Taka przyszła eteryczna, drobna blondynka do radia. Tymczasem ona znalazła sobie taką niszę, taką tematykę, o której milczą zwykle media prywatne, a w medium publicznym znalazła sobie bardzo dobre miejsce dla siebie. Katarzyna Stoparczyk była również pomysłodawczynią i prowadzącą piegowatych koncertów wraz z Polską Orkiestrą Radiową. Prowadziła audycję Myśli Dziecka, Dzieci Wiedzą Lepiej, Zagadkowa Niedziela. Mija miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego. To był intensywny czas w polskiej polityce. Nowy prezydent składał projekty ustaw, podpisywał, ale i wetował te przygotowane przez koalicję rządzącą. Głowa państwa ma za sobą także pierwsze wizyty zagraniczne. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba docenia gest prezydenta Trumpa wobec Polski, jaki prezydent Nawrocki usłyszał w Waszyngtonie, czyli zaproszenie na szczyt G20. Zaproszenie na spotkanie czy na szczyt G20 otrzymała Polska, oczywiście reprezentowana przez prezydenta Nawrockiego, ale jest to przede wszystkim w jakiejś mierze uhonorowanie naszej drogi, naszego rozwoju gospodarczego. Poseł Andrzej Szejna z Lewicy podkreśla, że dobre stosunki z Waszyngtonem to nie tylko zasługa obecnego prezydenta. Relacje transatlantyckie są zaopiekowane, użyję takiego słowa, przez kolejne rządy, a szczególnie przez rząd koalicji 15 października. I to, że te relacje są bardzo dobre, świadczy nie tylko to, co osiągnął pan prezydent podczas spotkania z Donaldem Trumpem, a uzyskał jasne potwierdzenie stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce, co jest o tyle istotne, że przecież tego samego dnia dowiedzieliśmy się o cięciach wydatków Pentagonu, między innymi na Tarczę Wschód. Prezydent Donald Trump oficjalnie poinformował, że zaprosił prezydenta Polski na szczyt G20 w Miami. Amerykański prezydent powiedział także, że zaprosił inne kraje jako obserwatorów. Nazywają ich obserwatorami, ale będą mogli się wypowiedzieć. Zaprosiłem Polskę, już wystosowałem do nich zaproszenie. Są wspaniali, właśnie tu byli, świetny przywódca, świetny nowy przywódca. To jedna z największych niespodzianek. Byłem szczęśliwy, że go poparłem, a on wygrał. Będzie wspaniałym przywódcą Polski. Donald Trump, pytany o to, czy zaprosi Rosję, odpowiedział, że musi się nad tym zastanowić. Później jednak dodał, że chciałby, żeby zarówno Władimir Putin, jak i prezydent Chin Xi Jinping przybyli na szczyt wyłącznie w roli obserwatorów. Franszki, treny, pieśni, poematy i dramaty Jana Kochanowskiego będą dziś czytane w tysiącach miast w Polsce i za granicą. Startuje kolejna odsłona Narodowego Czytania. No myślę, że tam są wartości uniwersalne. Ważne jest zdrowie, ważny jest humor i taniec, ale ważna też jest nostalgia. jest mi bliski z czasów jeszcze szkół podstawowej, średniej, kiedy to było lekturami. Czy jestem z tego pokolenia, które czytało, no i oczywiście uczyliśmy się terenów. Wielkie mi uczyniłaś pustki w domu moim. Wolę jednak fraszki. Tereny są ciężkie. Fraszki są bardzo krótkie, lapidarne, sensem. Fraszka, o ile pamiętam, do Hanny. O ile nie grzeszysz, jako mi powiadasz, czemu się miła tak często spowiadasz? Akcję zainauguruje w południe w warszawskim Ogrodzie Saskim para prezydencka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pod znakiem chmur, możliwy przelotny deszcz i burze, ale będzie ciepło od 18 do nawet 27 stopni. A tak będziemy pamiętać Kasię Stoparczyk, autorkę m.in. audycji Dzieci wiedzą lepiej. Kim jest mama? Mama jest klejnotem, jakiego nie zna świat. Cudownym, największym z wszystkich. To największy skarb, ale krzyczący. Oj, drze się drze. Ma powód? Ma powód. Niech pani na mnie popatrzy. No w porządku chyba, nie? Tak. Albo i nie. A do czego mama jest jeszcze potrzebna? Do czego jeszcze jest potrzebna? Pomaga tatowi, bo tata jest czasem ciablaty. Ale tatuś siedzi cichutko jak myszka, cały w komputerze. A ja kocham moją mamę za wszystko, co mi zrobiła. Kocham za wszystko. Dobra czy niedobra, to i tak ją kocham. Wszystkich słuchaczy zapraszamy jutro od 8 do 10 na specjalne wydanie audycji Zagadkowa Niedziela. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Eura AGD dwie raty gratis na wybrane produkty marki LG. Telewizory, projektory, sandbary i audio. Kup w 30 ratach 0%, RRSO 0%, produkty marki LG objęte promocją, a dwie pierwsze raty zapłacimy za Ciebie. Weź na raty w RTV Eura AGD i korzystaj od razu. Promocja ratalna tylko do niedzieli. Nie przegap okazji. Regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl. Wrześniowe voucher obranie w Biedronce trwa. Voucher o wartości 20 zł do zgarnięcia tylko w ten piątek i sobotę. Tak, 20 zł. 5 lub 6 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i odbierz voucher o wartości 20 zł na kolejne zakupy w Biedronce. Limit 1 voucher na transakcję. Voucher wykorzystasz od 8 do 10 września przy jednorazowych zakupach za minimum 149 zł. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Biedronka. Paluszki rybne Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Łączymy soczysty filet z chrupiącą panierką. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Zajadać! Paluszki rybne Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Powrót do szkoły? Jak tak, to Allegro. Teraz duży zestaw plastyczny Big tylko 59,90. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 76,79. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa kastoisko mięsne bez kości w opakowaniu tylko 8,99 za kilogram z Kaufland Card. 5 kilo na osobę, a ogórki gruntowe kilogram jedynie 5,49. Tak, ogórki gruntowe jedynie 5,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Każdy jest królem w swojej kuchni, ale król programów kulinarnych jest tylko jeden. Masterchef. Zapraszam na królewską ucztę. Magda Gessler. Nowy sezon Masterchef już jutro o 19.45 w TVN. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska kaczka Pekin, sztuka mięsa tuszka, tylko 9.99 za 1 kg, aż 47% taniej. A polskie jabłko wczesne luz jedynie 3.99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy. Mega okazje w Pepco, czas start. Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu plecaki, piórniki i skarpetki dla całej rodziny. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Drogi bywają różne, ale jakie to ma znaczenie, gdy przemierzasz je swoim nowym BMW z umową na 2 lata, jak w abonamencie. Płacisz niską miesięczną ratę o stałym oprocentowaniu, a po 2 latach możesz po prostu oddać kluczyki i wybrać nowy model. Teraz BMW X3 już za 2000 zł netto miesięcznie w finansowaniu BMW Comfort Lease. a jeśli chcesz zostawić obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. Ej, ty, słyszałeś? MediaMarkt wjechał do szkoły na pełnej promce. Teraz laptopy, tablety i inne smartfony w takich cenach, że szkoda nie brać. Spiesz się, zanim zabraknie. Back to deal. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest sobota, jeszcze raz. Jest sobota, 6 września, 10 minut po godzinie 10. Teraz jest dobrze. Wielkie głaskanie. Dzień dobry w wielkim głaskaniu. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, przy telefonie dyżuruje Karolina Gonet, a przy mikrofonie Aneta Aftoniuk. Smutno nam dzisiaj, bo trójkowa rodzina nasza doznała straty, wiedzą Państwo o tym przecież. Zacznijmy więc wielkie głaskanie od piosenki z listy ulubionych Kasi Stoparczyk, Państwu znanej z wielkiej miłości do dzieciaków, z wrażliwości, a wielu z nas też dodatkowo znanej z miłości do psów. Find my way. To jedna z ulubionych piosenek Kasi Stoparczyk. Zapraszam wszystkich Państwa jutro od 8 do 10 na specjalne wydanie audycji Zagadkowa Niedziela. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo Wielkiego Głaskania. Psy i koty mają tę magiczną umiejętność pionizowania nas, organizowania nam życia, gdy wydarzy nam się taki nasz ludzki koniec świata. No bo wymagają napełnienia miski, wyjścia na spacer, czułości, zauważenia ich. I krok po kroku wymuszają skierowanie ludzkiej uwagi na siebie. Bezceremonialnie wpychają się na kolana albo wkładają głowę pod dłoń z takim nieznoszącym sprzeciwu spojrzeniem głaskaj. No a my co? Co możemy zrobić? Poddajemy się temu i po jakimś czasie orientujemy się, że stres i smutek nieco mniej nas duszą, że nieco łatwiej się oddycha i nieco spokojniej bije nam serce. No i myślę, że to jest jedna z tych supermocy psów i kotów. Dlatego dzisiaj w Wielkim Głaskaniu chcę porozmawiać z szanownymi o tym, co możemy dać naszym czterołapnym uczciwie i na 100% takiego, co im spodobałoby się najbardziej. I mam na myśli spacer. Aktywność poza domem, razem z nami. Zabawy. Jak się Państwo bawią ze swoim psem? A do kociarzy pytanie. Czy wyprowadzacie swoje koty na smyczy, na spacery? 22 i 7 trójek oraz głaskanie@polskieradio.pl. Tu Wielkie Głaskanie w Trójce i zgodnie z obietnicą złożoną Państwu w ostatniej audycji tydzień temu, pierwsza osoba, która zadzwoni do mnie, do Wielkiego Głaskania z opowieścią o swoim psie albo o kocie. Dzisiaj przypominam, że rozmawiamy o tym, jak się Państwo bawią ze swoimi psami, a do kociarzy skierowałam pytanie, czy wyprowadzacie swoje koty na smyczy, na spacery. Otrzyma podarunek ode mnie i od Atelier Wartości, z którym uczyliśmy szanownych tydzień temu podstawy pierwszej pomocy dla psów i kotów. Więc zapraszam Państwa do telefonowania 22 i 7 trójek. Można też pisać maile głaskanie@polskieradio.pl. A my się zajmujemy dzisiaj w Wielkim Głaskaniu w Trójce tym, w co się bawić ze swoim psem i kotem. No i teraz przypomina mi się taka sytuacja dialogu, który kiedyś przeprowadziłam, nie z własnej woli, ale przytoczę go państwu, no tak, żeby wiedzieli państwo, co mam na myśli. Pytam jedną z opiekunek psa, co robi zabawa z psem według ciebie? I słyszę odpowiedź, nic. No i teraz, proszę państwa, co robi zabawa naprawdę? No to jest ważne, bo zabawa buduje więź, wzmacnia i stabilizuje tę więź. Buduje silne i trwałe relacje między nami a psem oraz kotem, bo to, co zabawa daje w relacji między zwierzętami a ludźmi, dotyczy i psów, i kotów. Uczy nowych umiejętności. I to uczy nie tylko psa, kota, ale również nas, dwunożnych. Rozwija inteligencję naszych zwierząt, stymuluje zmysły. Nie tylko znowu psie czy kocie, ale także ludzkie. Zabawa utrzymuje zwierzę w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. Oczywiście pod warunkiem, że zabawy są różnorodne, czyli są i ruchowe, i na myślenie, na węszenie, na zdobywanie. No ale to ta dobra kondycja psychiczna i fizyczna jest wynikiem bawienia się z psem i z kotem. Zabawa pozwala spożytkować energię, ale też uczy zwierzę prawidłowych interakcji z ludźmi. A jeśli w zabawach biorą udział też inne zwierzęta, no to oczywiście także z nimi. No i ważne z mojej perspektywy, ogromnie, zabawy zapobiegają problemom behawioralnym, takim najpopularniejszym. No i pytanie pojawia się oczywiste. Jaka to jest mądra zabawa z psem czy z kotem? Jak się bawić, żeby było dobrze? No, odpowiem prosto. Mądra zabawa to jest taka, która realizuje potrzeby gatunkowe zwierzęcia. Bo dzięki temu ten rodzaj zabawy wpływa na utrzymanie zdrowego poziomu emocji u zwierzęcia. No i to jest pierwszy punkt. Powiedziałam pierwszy punkt, dobrze państwo usłyszeli. No i już widzę państwa minę, że brzmi trochę jak Smurf Maruda, niszczyciel dobrej zabawy i uśmiechów dzieci, bo jeszcze się okazuje, że trzeba mieć habilitację, żeby z własnym psem czy kotem się pobawić. No ale aż tak to nie. Ja nie mam habilitacji, a po reakcjach zwierząt na mnie chyba jestem całkiem dobra w bawieniu się z nimi. No i dlatego zdradzam szanownym tę wiedzę, żeby zabawy były dobre dla zwierząt, a nie tylko dla nas, bo to niestety zdarza się aż nader często. No więc mamy ten pierwszy punkt dobrej zabawy, to jest realizacja potrzeb gatunkowych zwierzęcia. Jakie to są te potrzeby gatunkowe, to zaraz wszystko będę wyjaśniać, ale zacznijmy od zebrania tych najważniejszych informacji, bo mamy też drugi punkt. Drugi punkt to jest realizacja w zabawie bilansu przyjemności. Co to jest bilans przyjemności? No bilans przyjemności to jest taki, jakbym to mogła nazwać, rachunek sumienia opiekuna, czyli czy wystarczająco dobrze spełniał potrzeby swojego zwierzęcia, te wynikające z typu, z rasy, jaką reprezentuje zwierzę, no i z takich potrzeb osobniczych, dlatego że te potrzeby różnią się również między osobnikami tego samego gatunku. Więc mamy realizację potrzeb gatunkowych, realizację bilansu przyjemności. No ja już się boję powiedzieć, że jest też trzeci punkt, czyli realizacja wybranych elementów łańcucha łowieckiego. O łańcuchu łowieckim mówiłam państwu tak wiele razy w Wielkim Głaskaniu, że na pewno państwo wiedzą, co to jest. No ale tylko przypomnę dla porządku, tak na wszelki wypadek dla tych słuchaczy, którzy po raz pierwszy słuchają naszej audycji. Łańcuch łowiecki to jest cykl takich zachowań, które zwierzęta mają zaprogramowane genetycznie. I psy i koty mają cykl łowiecki, sekwencję łowiecką. I w naturze ta sekwencja łowiecka zmierza do tego, żeby zjeść i przeżyć. W związku z tym jest to bardzo, bardzo istotny element instynktu pokarmowego, tenże właśnie łańcuch łowiecki. No i teraz jak mamy te trzy punkty, które zabawa powinna spełnić, no to spróbuję państwu wszystko to po kolei wyjaśnić, żeby było państwu łatwiej wybierać zabawy, które są dla psa, dla kota atrakcyjne. Mamy oczywiście potrzeby bytowe i to państwo wiedzą, jedzenie, woda, sen, potrzeby fizjologiczne, U kotów dokładamy do tego pielęgnację, która jest potrzebą bytową kota i z tym nie ma w ogóle żadnej dyskusji. Czyli tu już ostrzegam Państwa i zwracam Państwa uwagę na to, że w momencie, w którym zaczynamy bawić się ze zwierzęciem i dajemy mu w nagrodę rzeczy podstawowe, no to to już jest no, kłopot, mówiąc krótko, dlatego że te potrzeby bytowe to jest tak jak dla nas oddychanie, dach nad głową, poczucie bezpieczeństwa, jedzenie również, sen, tak samo, potrzeby fizjologiczne. No nie chcielibyśmy, żeby ktoś uzależniał spełnienie tych potrzeb od jakiegoś naszego działania. Inaczej nieco ma się do potrzeb gatunkowych. I u psów w tych potrzebach gatunkowych będzie węszenie, będzie eksploracja, czyli takie poszukiwanie, buszowanie w nowych miejscach. Będzie też gryzienie, lizanie, będzie szarpanie, czyli chwycenie zębami i ciągnięcie w swoją stronę. Tak mogę Państwu opisać szarpanie. Będzie też rzucie i takie, to nie jest radiowe słowo, ale niech tam, memłanie. Takie rzucie i glumlanie. Aha, zamieniłam memłanie na glumlanie. No naprawdę, bardzo radiowe słowo drugie. I to rzucie i memłanie są bardzo często pomijane, bardzo niesłusznie, bo jest to szalenie istotne dla zwierząt, dlatego że utrzymuje ich szczękę, żuchwę i cały kark w dobrej kondycji. Również te mięśnie przypotyliczne. To jest bardzo, bardzo istotny element takiego też radzenia sobie ze stresem. To mogę to Państwu porównać do rzucia gumy przez nas, co nie jest najzdrowsze, bo wiemy, z czego jest guma do rzucia, ale jeżeli nasze zwierzęta żują albo memłają, czy też glumlają, żeby już zachować to nazewnictwo i te słowa, to jeśli glumlają jakieś jadalne rzeczy, na przykład żwacze, czyli ususzone żołądki krowie, czy fragmenty żołądka krowy, no to to rzucie i memłanie bardzo je wycisza, bo jest to jedna z bardzo silnych umiejętności takiego autouspokajania się, czyli zwierzę sięga po glumlak po to, żeby obniżyć swój poziom stresu. Wielu z Państwa pisze do mnie o tym, że Państwa psy memłają kocyki albo takie rożki swoich legowisk. No dlatego właśnie dlatego, że to memłanie musi się tam pojawić. I wśród tych potrzeb gatunkowych psów jest też kopanie i też jest ono bardzo często pomijane, no chyba, że ktoś ma na przykład Jack Russell Terriera, no to wtedy nie jest w stanie pominąć kopania, bo Jack Russell się tego będzie domagał. No i są kontakty socjalne i z innymi zwierzętami oraz z człowiekiem. Więc pierwsza zagadka została rozwiązana. Jakie elementy mają się w zabawie znaleźć, czyli zabawa powinna spełniać przynajmniej jedną potrzebę gatunkową, a najlepiej więcej niż jedną. No i teraz zrobię na chwilę przerwę w swojej opowieści i zdaje się, że mamy pierwszy telefon w sprawie zabawy z psami. Chciałam przede wszystkim przedstawić swojego psa Denka, który teraz, mimo tego, że jestem w pracy, tutaj śpi koło mnie, także ma to wielkie szczęście, że chodzimy razem do pracy. Pracuję w Karkonoskim Parku Narodowym, także pozdrawiam z Karkonoszy. Nie wiem, od czego zacząć, bo bawimy się na różne sposoby, ale często słyszę od koleżanek i kolegów z pracy, że mogłabym Benka nazwać psem geologiem. Jego wielką miłością są kamienie, kamyczki, które też z różnych podróży z całego świata mu zwożę. Natomiast zawsze ten kamyk wygrywa ze wszystkim innym. Mamy zabawki pluszowe, mamy patyki, mamy piłki, ale one schodzą zawsze na drugi plan i kamień jest tutaj podstawą. Każdy, kto rzuci Benkowi kamienia, jest jego największym przyjacielem i nawet jak już to się znudzi tej osobie, to rzucanie, to Benek potrafi przynieść kamienia, położyć go na bucie po to, żeby wymusić trochę ten rzut i jest potem tak przeszczęśliwy, że zawsze wtedy mówię, że jak ktoś chce zobaczyć, jak wygląda szczęście, to niech popatrzy na tego małego pieska. Ach, ten Benek. No, chciałabym się ucieszyć z tej zabawy Benka, no ale dzisiaj chyba przyszła mi ta rola do 11, czyli ta rola Smurfa Marudy, który niszczy dobrą zabawę, no bo zabawa kamieniami niestety nie jest najlepszą zabawą dla psów, gdyż albowiem bardzo mocno obciąża szkliwo zębów, może nawet połamać zęby psiakowi, więc gdyby nam się udało jakkolwiek zamienić te kamienie na jakieś inne elementy, którymi Benek mógłby się bawić, tak jak kamieniami, mógłby je aportować i spełniać te swoje potrzeby, no to to byłoby wspaniale, ale na zachętę dla opiekunki Benka i zgodnie z tym, co Państwu obiecałam, będę teraz losować, ponieważ wiedzą Państwo, że mam dla Państwa podarki, prezenty od Trójki, ode mnie i od Atelier Wartości. Uczyliśmy Państwa tydzień temu podstaw pierwszej pomocy dla psów i kotów, a ja teraz w takim razie zamykam oczy i losuję. Mam tu karteczki. Szeleszczę, żeby Państwo słyszeli, że naprawdę je mam. I zamykam oczy i losuję. Wylosowałam karteczkę. I co jest dla opiekunki Benka? Kocyk piknikowy. Kocyk piknikowy dla opiekunki Benka. Pani opiekunko Benko, pani opiekunko Benko, cóż ja dzisiaj mówię, ale Państwo mi to wybaczą, prawda, bo dzisiaj szczególny dzień. Pani opiekunko Benka, pani Marto, kocyk piknikowy wędruje do Pani od nas w prezencie z zaleceniem od behawiorystki, żeby zmienić te kamienie na coś innego, żeby Benek mógł się bezpiecznie bawić. A też chcę Państwa odesłać do podcastów naszych, gdzie bardzo szczegółowo opowiadałam o zabawie piłką, czy też o gonieniu różnych przedmiotów, które rzucamy naszym psom. Proszę zajrzeć, tam jest bardzo precyzyjnie wszystko wytłumaczone, dlaczego Benek rzuca te kamienie na buty człowiekowi i nie chce przestać, mimo że człowiek już nie chce rzucać. To jest zabawa, która mocno uzależnia i to jest też taka zabawa, która bardzo dużo przyjemności daje psu, ale w pewnym momencie ta przyjemność zamienia się w konieczność, w taki przymus gonienia czegoś, gonienia przedmiotu. I wtedy to już nie jest zabawa, tylko taka potrzeba wewnętrzna, no taka, którą chcielibyśmy przerwać, ale nie możemy. Mówię oczywiście, gdybyśmy byli psem, to chcielibyśmy ją przerwać, ale nie możemy. Dlatego właśnie, że realizuje łańcuch łowiecki, czyli coś, co pies goni, to jest ten element, za którym pies goniłby, tak jak goniłby za zdobyczą. W związku z tym, że realizuje to potrzebę instynktowną psa, czyli potrzebę zjedzenia, upolowania, żeby zjeść, czyli przeżyć, no to bardzo trudno jest to przerwać. Namawiam Państwa do tego, żeby w ramach zabawy w gonienie przedmiotów robić kilka rzutów, a potem przestawać rzucać po to, żeby zwierzę było w stanie obniżyć napięcie, obniżyć adrenalinę, noradrenalinę, która wydzieliła się do organizmu zwierzaka. Mamy jeszcze jeden telefon. Halo, halo. Uwielbia brać piłki tenisowe na spacery i bawić się w takie rzutki, chowanie, buszowanie po trawach. Natomiast domowa zabawa ulubiona to jest taka, że wśród swoich zabawek różnych takich maskotek wybieram jakąś jedną i bardzo lubi bawić się w chowanego. Każę mu czekać, dostaję komendę siad w jednym pokoju, ja idę do innego pokoju albo do innego pomieszczenia w mieszkaniu i chowam tą zabawkę. I on po prostu szuka. I oczywiście jest nagroda i chowanie i on się nie nudzi i uwielbia szukać. Ależ to jest wspaniała zabawa, ta zabawa w chowanego. Chciałam Państwu o niej opowiedzieć i bardzo się cieszę, że Państwo wywołali ten temat, bo zabawa w chowanego to jest zabawa wyśmienita. Właśnie dlatego, że pies może realizować elementy łańcucha łowieckiego, też może realizować elementy bilansu przyjemności i swoje gatunkowe potrzeby. To jest zabawa wspaniała, a gdyby Państwo jeszcze dodali do tego podążanie po śladzie za sobą, zaraz powiem, jak to zrobić, no to mamy jeszcze dodatkowe elementy z bilansu przyjemności, którymi możemy urozmaicić tę zabawę i jeszcze podkręcić tę atrakcyjność dla zwierzaka. A wrócę na chwilę do tego bilansu przyjemności, bo obiecałam, że opowiem Państwu, co to jest, więc żeby Państwa tak nie zostawiać z obietnicą niespełnioną, to bilans przyjemności to jest grupa takich aktywności, które sprawiają zwierzakowi przyjemność, które zwierzę musi zrobić, musi mieć możliwość ich wykonania, żeby czuć się spełnione właśnie jako zwierzę. Ja na przykład, gdybym miała bilans przyjemności dla siebie zrobić, no to u mnie na wysokim punkcie byłoby słuchanie muzyki, bo bez tego moje życie jest absolutnie bez sensu. A u psów na przykład wysoko w bilansie przyjemności może być polowanie, czyli taka eksploracja otoczenia, szukanie, buszowanie po nowych terenach. Może być wysoko zabawa, też jako element właśnie polowania. Mogą być kontakty socjalne i z psami, i z kotami, i z innymi zwierzętami, ale także z człowiekiem. W bilansie przyjemności dosyć wysoko, na przykład u kota, będzie pielęgnacja, ale również u wielu psów ta pielęgnacja będzie istotnym elementem codziennej rutyny. Będzie żucie, wspomniałam już o tym memłaniu i glumlaniu. No i też w bilansie przyjemności jest oczywiście jedzenie. Jest też odpoczynek i sen. Czyli wszystkie te aktywności zwierzę powinno spełnić codziennie, żeby mogło mieć poczucie, no tak to nazwę, satysfakcji z życia. I teraz w zależności od tego, jak my jako opiekunowie spełniamy ten bilans przyjemności, czy on się faktycznie bilansuje, czy mamy jakieś deficyty w różnych punktach, no to takie mamy zwierzęta. Wszystko zależy od nas, dlatego że zwierzaki same nie mają możliwości spełnienia tych swoich potrzeb, dlatego że są całkowicie uzależnione od nas. I jeśli pojawiają się problemy behawioralne, a do mnie trafia takie zwierzę, no to zaczynamy zawsze konsultację behawioralną od przyjrzenia się temu, jak wygląda bilans przyjemności, czy istotnie jest tak, że zwierzę ma możliwość bycia sobą, czyli bycia psem, bycia kotem w ramach tego, co potrzebuje, no bo jest tak ukształtowane genetycznie. I tutaj, szanowni, nie ma żadnej drogi na skróty, niestety. Tutaj nie mogę nic podpowiedzieć, że jak nie chcesz robić tego, to zrób coś innego. Nie ma takiej możliwości. Trzeba po prostu zbilansować te aktywności, które sprawiają, że pies czy kot no, są zadowolone z życia, są szczęśliwe, a żeby mówić mniej po ludzku, a bardziej po behawioralnemu, no to zbilansować te przyjemności, które sprawiają, że emocje zwierząt osiągają zdrowy poziom i zwierzęta osiągają tak zwane spokojne zadowolenie. I na tym polega sens życia naszych zwierząt. One chcą mieć w życiu taki punkt, w którym mogą powiedzieć, czy mogą pokazać, bo powiedzieć to znowu będzie po ludzku, że osiągnęły ten punkt spokojnego zadowolenia. Czyli nie za dużo atrakcji, ale i nie za mało. Nie za dużo stresu, ale i nie za mało. Więc ten złoty środek, my mówimy po ludzku, że ten złoty środek to jest to, co sprawia, że jesteśmy zadowoleni, że mamy ten balans między życiem prywatnym, zawodowym, między stresem a radością. No i zwierzęta w swoim bilansie przyjemności ten punkt spokojnego zadowolenia chcą osiągać. I robią to aktywnie. Każde zwierzę dąży do tego aktywnie, żeby ten punkt spokojnego zadowolenia mieć. I wcześniej czy później, jeśli my, opiekunowie, nie będziemy spełniać jego potrzeb, tego zwierzaka, no to ono poszuka sobie możliwości, żeby zrobić to na własną łapę. No i tak to będzie, proszę Państwa, bo też wszystkie te problemy, z którymi Państwo się zgłaszają do Wielkiego Głaskania, o tym świadczą, że te problemy behawioralne głównie wynikają właśnie z tego, że zwierzęta nie realizują ani swojego bilansu przyjemności, ani nie mają spełnionych swoich potrzeb gatunkowych. No i w ramach tych potrzeb nie mają też spełnionego elementów łańcucha łowieckiego albo tego cyklu łowieckiego, na przykład w przypadku kotów, który musimy spełnić w całości. No to żeby domknąć ten fragment teoretyczny, no to opowiem Państwu jeszcze w dwóch słowach o łańcuchu łowieckim. U psów łańcuch łowiecki zaczyna się od takiego zbierania zapachu, od rozglądania się, gdzie jest ewentualna zwierzyna. To może być z górnego wiatru, wtedy zwierzę bardzo mocno rozszerza płatki nosa, rozgląda się, ale to nie jest szybkie rozglądanie się, bo zbiera zapach. No i kiedy już mniej więcej określi ten kierunek, w którym należy podążać, wtedy bardzo często zaczyna się tropienie, czyli idzie po śladzie, zaczyna się skradać, podchodzi. To jest troszkę wolniej niż normalnie. Łapy mogą być ugięte. Ostrożnie zwierzę idzie. Potem na ogół zamiera. No i zaczyna się pogoń, czyli ten gwałtowny skok. Zwierzyna też ma swoje umiejętności obrony przed takim psem, który próbuje chwycić zwierzynę na obiad. Więc zaczyna uciekać, więc ta pogoń trwa przez chwilę. Bardzo często kończy się chwyceniem. Ale nie zawsze. Jeśli nie kończy się chwyceniem, no to pogoń wtedy jeszcze bardziej się intensyfikuje, bo do krwi wydzielają się hormony mobilizujące, takie na przykład jak kortyzol, który jest bardzo silnym mobilizatorem, ale też wyczerpuje organizm. No więc pies goni, chwyta, na ogół zabija, rozszarpuje, zjada. I tak się domyka ten łańcuch łowiecki u psa. Cykl łowiecki kotów to jest polowanie, czyli w ramach polowania jest oczywiście złapanie, musi być zabicie, zjedzenie tego upolowanego elementu, a potem następuje pielęgnacja i to jest niezbędne. Ta pielęgnacja, toaleta, czyli oczyszczanie swojej sierści, łapek. Kociarze wiedzą doskonale, o czym mówię, ale jest to element sekwencji łowieckiej u kotów, która to sekwencja łowiecka zamyka się snem, dlatego że koty polują często i na małe ofiary. W związku z tym no nie są w stanie zrobić takiego całego dużego łańcucha łowieckiego jak psy, które bardzo często polują w gromadzie. No więc koty zjadają mniej niż potrzebują na cały dzień, dlatego tych cykli łowieckich u kotów powinno być kilka w ciągu doby, nawet 6 i wtedy byłoby no w ogóle idealnie. No więc no, taką mamy tutaj opowieść o tych potrzebach łowieckich. No i teraz już widzę miny szanownych, bo też czytam Państwa maile jednym okiem na bieżąco i Pani Aneto, w co się bawić, żeby zabawa zawierała te trzy elementy? Pyta pan Juliusz. No i teraz uwaga, to zależy. No czy to nie jest państwa ulubiona odpowiedź? No wiedziałam, że tak, ale już precyzuję, bo to zależy od tego, co lubi zwierzę. No z kotami na przykład można się bawić w polowanie. Właśnie na tej podstawie, o której już Państwu wspomniałam, że polują od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu razy dziennie, polują kilkanaście razy, dlatego że nie każde polowanie kończy się sukcesem. Więc jeżeli my próbujemy w domu zorganizować dla kota polowanie, no to może być taki element, który zrobimy kilka razy. 4 do 6 będzie spokojnie wystarczająco. I bawimy się z kotem, jego taką ulubioną zabawką. Dobrze byłoby, gdyby ona była na wędce. I oczywiście kot nie musi jej w ogóle ganiać po domu, bo kotu wystarczy, że będzie obserwował. I obserwacja również realizuje cykl łowiecki u kota. Jeśli kot zechce ganiać za tą zabawką na wędce, to wspaniale. Natomiast też namawiam Państwa do tego, żeby obserwować, co kot lubi, bo niektóre koty lubią być bardzo aktywne w takiej zabawie w polowania, a niektóre napuszają się i się gapią. I to też jest w porządku. Proszę im na to pozwolić i nie zmuszać do aktywności, która nie leży w ich naturze. To takie 10-15 minut zabawy przed posiłkiem. Przy starszych kotach to nawet 3 minuty, to wystarczy. I bam, zrobione. Taka zabawa zawiera wszystkie te elementy, o których mówimy dzisiaj. No i w dodatku kończy się wielką satysfakcją. Jeśli chcieliby Państwo wyprowadzić kota na spacer, na smyczy, pan Juliusz właśnie napisał w tej sprawie, chciałbym wyprowadzać kota na spacer, na smyczy, kot także chciałby wychodzić na zewnątrz, jednak pojawia się problem założenie kotu smyczy. To jest podstawowy problem, który w zasadzie uniemożliwia realizację wyjścia na zewnątrz. Kot nie pozwala sobie niczego założyć, wykręca się, okazując dezaprobatę. Pozostajemy zatem w sytuacji, pisze pan Juliusz, chcę wyjść, ale niczego sobie założyć nie dam. To takie komunikaty kot pana Juliusza wysyła. No, żeby kot zaakceptował szelki, to zdecydowanie musi być z tym oswojony, więc kwestia szelek czy obruszki zakładanej kotu, ja jestem bardziej za szelkami niż za obruszką, to zdecydowanie jest praca na kilka tygodni i próbujemy zaczynać tę zabawę od zaproszenia kota do tego, żeby wkładał głowę sam z siebie w taką obręcz, którą zrobimy ze sznureczka albo właśnie ze smyczy, ale z własnej woli. Czyli w momencie, w którym kot jest po jednej stronie, mamy tę obręcz, na przykład zachęcamy kota smakołyczkiem po drugiej stronie obręczy. Kot wkłada głowę w tę obręcz ze sznureczka, dostaje smakołyk za obręczą i może się wycofać. I tu, proszę państwa, jest bardzo istotny ten element, żeby kot mógł sam wycofać głowę. Dlatego, że to powoduje, że kot wie, że to nie jest nic niebezpiecznego, że to nie jest pułapka na niego. To jest bardzo dla kota istotne. I w momencie, w którym zrobimy tak kilkanaście razy, może kilkadziesiąt, to już ten pierwszy moment zakładania obruszki czy zakładania szelek przez głowę, najtrudniejszy dla zwierząt, zresztą dla psów również trudny, mamy załatwiony. A potem już dopinamy szelki, pozwalamy kotu się w nich poczuć. Możemy na przykład na czas zabawy zakładać kotu takie szeleczki i zdejmować je po tym, kiedy już zje posiłek. To jest doskonały sposób na to, żeby pokazać, że szelki łączą się z czymś dobrym. Chyba że dla kota będzie to bardzo duży stres i odmówi jedzenia, to wtedy proszę tego nie robić, bo koty mają bardzo delikatną psychikę. No i jeżeli kot będzie miał poczucie zagrożenia poprzez nałożenie szelek, to może zgeneralizować swoją niechęć do jedzenia takiej karmy, na przykład jaką będą chcieli państwo go wtedy poczęstować. No i będzie trzeba w ogóle szukać nowej karmy. 22 i 7 trójek, ten telefon państwo znają i korzystają z niego i bardzo dobrze. I teraz w jakiej sprawie? To ja mam dwie psinki, obie są adoptowane. Są już troszeczkę starsze, opowiem może o tej jednej, która jest niestety ślepa już teraz. No, jest to Jack Russell Terrier i nadal uwielbia gonić za piłką. Robi to po prostu na such i jak rzucamy jej piłeczkę, to po prostu szuka jej i szuka po węchu, po suchu i tak samo na przykład jak jej dajemy smaczki, to też po prostu nie widzi, gdzie to wszystko jest, ale słyszy. Nadal lubi ganiać za tym wszystkim. Niestety przez to, że jest ślepa, no to nie biega tak szybko, bo boi się też, że coś uderzy. Ależ to jest wspaniały telefon. Bardzo dziękuję za tę opowieść. No, sami państwo słyszą, jak zabawa jest istotna dla naszych zwierząt, że nawet zwierzaki z jakimś deficytem zmysłu i tak chcą i lubią się bawić, bo faktycznie to obowiązuje do starości, do śmierci właściwie zwierząt. Ta chęć zabawy, ta radość z tego, że realizują te wszystkie aktywności z innymi zwierzakami albo z nami, zdecydowanie tak. No, w przypadku zwierzaków, które mają ograniczenia w zmysłach, trzeba dawać takie bardzo precyzyjne sygnały, więc tutaj słuchaczce mogę podpowiedzieć, żeby na przykład wypracować sobie jakiś sygnał dźwiękowy. To może być dzwoneczek, który na przykład zabieracie ze sobą tylko i wyłącznie na spacery, po to, żeby ten niewidomy psiak wiedział, gdzie jest człowiek, bez konieczności zbierania zapachu nosem. Ale dopóki pies ma dobry węch, to ten ubytek wzroku niewielkim jest dla niego problemem. I jeszcze jeden telefon. Czy to, że ja się bawię z kotami, rzucając im przekąski, jest poprawne? Czy to zamyka cykl łowiecki? Czy jednak po prostu lepiej pobawić się z kotem i potem dać mu pełną miskę jedzenia? Znaczy nie pełną, no bo wiadomo, że kot je mniej. Mam tutaj wątpliwość, czy to rzucanie przekąsek nie powoduje takiej nadmiernej ekscytacji u kota. Zdecydowanie powoduje ekscytację, ale to jest ekscytacja pożądana, dlatego że to jest polowanie, więc tutaj bardzo dobrze pan to rozwiązał i zdecydowanie bawmy się z kotami przed jedzeniem w polowanie, dlatego że szczególnie dla kotów, które nie wychodzą, czyli nie wychodzą w szelkach na smyczy, na spacery, jest to bardzo istotny element też zapewnienia odpowiedniej ilości ruchu i też relacji z dwunożnym. Pytają też państwo między innymi o to, co zrobić, kiedy kot jest bardzo wycofany i na przykład przychodzą do państwa goście i koty się wtedy bunkrują za fotelem, za kanapą, w szafie i nie chcą wychodzić. No to takie aktywności bardzo będą kotom pomagały w tym, żeby się otworzyć, bo w momencie, w którym przyjdzie człowiek nowy do domu, a państwo zaproponują swojemu kociakowi zabawę, to zdecydowanie będzie to zgeneralizowane, użyję tego słowa, zgeneralizowane jako atrakcyjne, tylko bardzo istotne jest to wtedy, żeby te smakołyki nie były rzucane blisko tej nowej osoby. Dlatego, że jednak dla kota nowa postać, nowy zapach na jego kwadracie, czyli na jego terytorium, to może być po prostu za dużo. Więc zdecydowanie warto się bawić w ten sposób z kotami i proszę się tym w ogóle nie przejmować. Jeśli kot po zabawie zjada miseczkę przygotowaną, to zdecydowanie można to robić. Powiedziałam też państwu, że z psami można się bawić w polowanie, realizując elementy łańcucha łowieckiego i tym elementem, który my możemy realizować z psami, to jest tropienie. I mniej więcej tak niech to wygląda. Jedna osoba odchodzi z psem, my w tym czasie możemy chodzić w kółko po podłożu, a potem sunąc butami albo takie drobne kroczki robiąc, kierujemy się za jakieś wielkie drzewo albo w krzuny, tam się bunkrujemy, a po kilku minutach druga osoba przyprowadza psa, wprowadza go w to kółko, które tak pieczołowicie wydeptaliśmy i proponuje szukanie. I pies idzie po śladzie, który zrobiliśmy prosto do nas, no a wtedy wiadomo, no mam nadzieję, że wiadomo, wielka nagroda. I to nie tylko radość i duma, ale przede wszystkim spożywcze wyrazy wdzięczności. No co najmniej porządnie pachnący granulat, a najlepiej mięso. A gdyby mieli państwo wątpliwości, czy wystarczająco szczodrze nagradzają, no to proszę sobie wyobrazić, że pies wtedy mówi do was: jestem chlebem, połóż szynkę. I proszę kłaść bez pamięci, bo proszę też pamiętać, że zadzielenie smaczka na pół w zabawie idzie się do kąta. Z perspektywy zwierzęcia, no to jest w zabawach najważniejsze, to bycie razem. No i tak, proszę państwa, widzę, że temat zabawy z psami i z kotami jest dla państwa bardzo istotny, bo też przysłali państwo bardzo dużo maili, na które dzisiaj już nie zdążę odpowiedzieć, ale to zróbmy tak, że będziemy ten temat kontynuować za tydzień, bo dlaczego nie? Możemy w Wielkim Głaskaniu decydować sami o tym, o czym będziemy rozmawiać, a to jest dla państwa audycja, więc jeśli państwo sobie życzą, to tak będzie. Za tydzień wracamy z dalszym ciągiem tego, w co się bawić z psem i z kotem, a za dzisiaj pięknie dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet i Aneta Aftoniuk. Spokojnego dnia. Deeper apology. You've been so kind.